राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 13 अगस्त 2000 भागवत कथा के अंतर्गत साय लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण उनके कल्याण में जयपुर के विषय में सूचना लिखी गई थी। क्या आपकी इसमें सम्मति है? बिल्कुल सम्मति है। गीता प्रेस में जितने काम होते हैं उसमें मेरी सम्मति होती है, ऐसी बात नहीं है। मेरे को कोई पूछ कर करते हो ऐसी बात नहीं है। मेरे पूछ भी लेते मैं कह भी देता हूँ, पर सब मार मेरे को पूछ ऐसा कायदा नहीं है। मेरे को पूछ कर करे ऐसा कायदा भी नहीं है और मेरे फायदा भी नहीं है। मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूं कि मेरे को पूछे। वो कायदा आपको अच्छी लगी, हमारे अच्छी नहीं लगी। मेरे को अच्छी नहीं लगी कहीं आपने कहा जो, तो मैं कहा क्यों नहीं लोगों को? लोगों क्या कहूँ, क्या कहूँ लोगों को? लोग इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या उस वृद्धि कर देंगे, करने से क्या फायदा? क्या तुम लोग सोचते हो आपकी सम्मति है? हाँ समझते हो तो मेरे हाथ जोड़ के प्रयत्न है, ऐसे आप मत समझो। गीता प्रेस में जितने काम होते हैं सब मेरे को संपूर्ण कर होते हैं, ऐसा फायदा नहीं है। अरे मैं चाहता भी नहीं हूं, मैं चाहता भी नहीं कि मेरे को पूछो कर लो, मेरे को पूछो। मैं तो पारमार्थिक बातों के लिए करे तैयार हूं, जिसमें लोग सुनते नहीं तो पूछ लगेगा। आपत्तियों में लगाऊ मैं आपत्तियों लगू कि मेरे को पूछो? ना मैं चाहता हूं ऐसा। पूछ लेते उनकी बड़ाई है, उनका अच्छा बड़ा है। क्या तुम्हारे वर्ष लगी? हमारे वर्ष नहीं लगी। और जिसमें ज्यादा खटके की बात थोक भी गई, थोक थोक सब ये बहुत ज्यादा खटका हमारे को। थोक भी क्रिया नहीं कर सकते जब पुरुष है। मेरे जैसी लगी वैसे कहता हूं। कोई बुरा ना माने ना भला माने, ना बुरा माने ना भला माने, मेरे पूछते हो तो कहता हूं। बिना पूछते कर मेरे बचा ही नहीं है, मैं क्यों कहता? कई बातें होती है सबको मैं कहता हूं। क्या सबको आप पूछते हैं? मैं तो मेरे को पूछने की बात अच्छी नहीं लगी। ऐसी सूचा कल्याण में लेना ठीक है? ये ठीक है बेठी के वही जाने जो लिखने वाले हैं निकालने वाले हैं वे जाने। ठीक बैठे की ठीक बैठे की मैं क्या हूं? क्या तुम्हारे वसी लगे? हमारे वसी नहीं लगी। हम ठीक अल्लाह के लिए ठीक है, ठीक बैठे की क्या कहूं? मैं अपनी धारणा कह सकता हूं ठीक है बैठे की। वे समझ करते हैं, वे स्वयं समझ करके बात करते हैं, हम ठीक करते हो। भाई मेरी बात मैं कह सकता हूं और मैं क्या कहूं? इस सूचना से किसी फायदा होगा? मेरे को फायदा नहीं दिखता। अब भी कहता हूँ इनसे भी फायदा हो जाएगा, इसका मेरे को पता नहीं है। अभी आपने पूछा, अभी मैं उत्तर देता हूँ, इससे आपके फायदा होगा ये भी मेरे को पता नहीं। आपने पूछ दे सकूंगा, मेरे को बुरी लगी बुरी कह दी, अच्छी लगी अच्छी कह दी। अब शायद कहो तो आप सोचो सही सोचो। कल्याण में निकलने से एक असर पड़ता है कि ये व्यक्ति खटपट है, ये असर पड़ता है, वो असर अच्छा नहीं, वो मैं नहीं चाहता। और मैंने कहा तो खराब है, वो एकदम खराब है ये भी नहीं कहता, अच्छा ठीक है ये नहीं कहता, मेरे को ठीक नहीं लगी ये तो कह सकता हूँ। और मैं क्या बताऊँ, वह निर्णय मैं क्या करूँ। निर्णय जितने लिखने वाले छापने वाले जितना जानते हैं, इतना मैं जानता नहीं हूँ, सब सुन रहा हूँ सब उतना मैं जानता हूँ। मैं उस जानने में समय क्यों लगाऊंगा, मेरे को समय मिला तो आध्यात्मिक बातों में लगाऊंगा, इन बातों में मैं क्यों लगता हूँ, मैं अध्ययन नहीं करता, मेरे विचार है। मेरे को अच्छी नहीं लगी तो कह दिया, आप अच्छी लगी, और लोगों को क्यों कहूँ, लोगों में कहने क्या फायदा। कई समझे स्वामी जी सम्मति है तो समझ लो, तुम्हारी मर्जी समझ लो, हमारी सम्मति नहीं। और हम क्या करें, अब इससे भी आपके फायदा होगा नुकसान होगा क्या होगा कैसे होगा आप जाने, हम नहीं जानते। व्यक्तिगत बातें हैं उनको कौन जाने क्या चीज है, कल्याण में लिखने लायक बात नहीं है ये। कल्याण जैसे व्यापक पत्र में 200,000 आदमियों के सामने जावे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। और लिखने वाले लिखे मेरे क्यों पूछे भाई, मैंने कहा ही नहीं मेरे को पूछा करो, मैंने कहा भी नहीं, मैं चाहता भी नहीं कि मेरे को पूछे। आध्यात्मिक बातें मेरे सुनने वाले भाई मेरी सुनते नहीं, सुनते हैं फिर भी सुनते नहीं, सुनते हैं समझता हूँ, परंतु गहरे उतर गए समझते ही नहीं, बातों को समझते ही नहीं, सुनना चाहते ही नहीं। तो मैं जोर लगाता हूँ, जोर लगा भाई मेरी बातों को सुनो समझो, आप विचार तो करो, बातें बहुत अच्छी है कल्याण करने वाली, पर वह नहीं करते। अब उनको इस मतलब समझा, अच्छा समझते अच्छा नहीं सुन, अच्छा नहीं समझता मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ बताओ। आप लोग जितना आसन करते हैं क्या अच्छा समझता हूँ उसको, जितना करते हैं उतनी कृपा है, जितना अच्छा काम करते हैं उतनी आपकी कृपा मानता हूँ, नहीं करते तो मैं क्या लाचारी है। आप वो काम छोड़ते नहीं, मैं ही छोड़ता नहीं, आप नहीं करते ये बात आपने पकड़ी है, आप करते हैं कुछ ऐसा आप हारी हो, मेरे पर कृपा है, मेरी बात जितनी मानते हैं इतनी मेरे पर आपके कृपा मानता हूँ, आपके फायदा है मेरे फायदा है, आपकी कृपा जो मानते हैं, नहीं माने तो मैं क्या करूँ, क्या मैं किसी को कैद कर दूँ या शासन कर दूँ, माने तो माने आपकी मर्जी है। क्या आपकी बात मैं मानता हूँ, आपकी सभी बात मैं भी नहीं मानता, तो आप नहीं मानते तो बरोबर ही हुए, आपकी बात मैं पूरी नहीं मानता मेरी बात आप पूरी नहीं मानते तो बरोबर ही हुए, क्या ज्यादा कमी हुआ। मैं सब बातें आप मानने के लिए तैयार नहीं हूं, आप भी मेरी बात मानने तैयार नहीं है, तो मर्जी अपनी है, जितनी मानते हैं उतनी कृपा है, आपकी कृपा मानता हूं। आज जोर करके व्यापक पत्र में ऐसी बात तीन लगनी चाहिए ये मैं समझता हूँ। अब लिखते हैं तो हम क्या करें, उसका विरोध भी मैं क्यों करूं, अनुमोदन करूं भी कैसे, मेरा हृदय अनुमोदन करता नहीं, यार विरोध क्यों करूं, आपने पूछ लिया तो कह दिया, और मैं क्या करूं, किसी के फायदा होगा, किसी का अफायदा होगा, नुकसान होगा, लाभ होगा, भगवान जाने, परमात्मा जाने, मेरे को लाभ दिखता नहीं है। मैंने पूछ भी लिया, मैंने अपनी सम्मति कह भी दी, पेशवा को कह दी, ट्रस्टियों को कह दी, जो मेरे सामने थे उनको कह दिया कि भाई यह बात बढ़िया नहीं है। क्या लोग इतनी बात सुन करके क्या ध्यान करेगा, आपको क्या आपको फायदा होगा, मेरे को गुस्सा नहीं है। क्या हो क्या क्यों क्यों फैला अपनी बात है, करके करके मरे शांति से आपस में सुन जाए, अच्छी करे, दुनिया में फैलाने क्या फायदा। मैं तो फायदे समझता नहीं, मेरे फायदे ही सोच बात नहीं, किसे फायदा होगा, अब होगा कि नहीं होगा वो जाने, आप लोग जानो। मेरी सम्मति के विषय में है, मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं होने पर भी मैं कहूँ मेरी सम्मति नहीं है, क्यों कहूँ, क्यों कहूँ बताओ, क्या मेरी सम्मति से काम करते हैं, कोई अपनी मर्जी से काम करते हैं, मैं मेरी मर्जी से काम करता हूँ, मैं कई बातें उनकी मानता हूँ, मैं सब थोड़ी मानता हूँ, तो मैं सब मानता नहीं तो मेरी सब वे नहीं मानते, तो बरोबर ही है, पर क्या आप लोगों की बातें पूरी पूरी मैं नहीं मानता तो मेरी बात आप नहीं मानते, जयराम जी ने इतनी बात जरूर है। मैं चाहता हूँ कि ये बात आप माने, ये स्वीकार करें तो आपका कल्याण होगा, इसमें मेरे संदेह नहीं है। मेरी बातें मानोगे तो आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं है। पर आप नहीं मानो तो मैं क्या करूं, आप बताओ, दो सम्मति दो, आप क्या दो, आप माने ना माने, अरे आप इतने आते हैं, आते हैं, इतने सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी कृपा है आप लोगों की। मेरे को पता नहीं है मैं क्या होगा क्या नहीं है, इसमें भी यही मैं कैसा हूं, मेरे चची नहीं, इतनी बात ही कह सकता हूं, मेरी धारणा ठीक है, तुम्हारी धारणा गलत है ये भी नहीं कहता हूं, ये प्रेस वालों की धारणा बिल्कुल गलत है, हमारी बात सही है, मेरे को अच्छी नहीं लगी, आप उसे तुम्हारी अच्छी लगी, हमारे को अच्छी नहीं लगी, कई तुम्हारी मानते मेरे पास समाचार आए, कई आदमी मानते हैं कि स्वामी जी की सहमति है, सहमति मेरी नहीं है बिल्कुल, कोई राजी हो नाराज हो मर्जी, कड़े आपने बात पूछी तो कह दी, इसमें फायदा होगा कि नहीं होगा आप सुनो, ज्यादा बातें फैलाने से केवल नुकसान होता है, वो बात अच्छी नहीं होती किसी का भी, कहीं बात भी कल्याण हो अच्छा नहीं है। कल्याण संपादक भाई जी ने पद्म पुराण की बात सच्ची सच्ची पद्म पुराण में लिखी, उसमें लिख दिया जैन साधुओं के लिए पाखंड लिख दिया, उन्होंने विरोध किया, लिखित क्षमा मांगी, लिखित क्षमा मांगे, क्षमा कल्याण संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने मेरे सामने ही बात है, सबने क्षमा मांगी, लिखित कल्याण में छाप दी क्षमा, तो उनके साधु तो है वो श्रेष्ठता मानता हूं, भाई जी की उत्तम बात मानता हूं, सच्ची बात लिखी होना अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा, पद्म पुराण में लिखी हुई बात, पद्म पुराण में लिखी हुई बात है, श्लोकबद्ध चीन तरह से कोई बात लिखी, उन बातों में नाराज हो गए तो माफी मांग ली, माफी माफी तो माफी मांगो, माफी मांग ली लिखी तो ये तो बात बढ़िया सुनता हूं, पर उनका कसूर कोई किंचित मात्र भी नहीं, कैसे थे कसूर नहीं, भाई जी का कसूर कैसे देता भी नहीं, तिल खिंचता नहीं, सिर भी चिता नहीं, तिल चिता नहीं है बिल्कुल, और खबर मांग ली, ये उनका बड़प्पन है, ये श्रेष्ठ बना है, कल्याण संपादक थे, ये बात ठीक मानता हूं, ये अच्छी बात हूं, फिर कुछ नहीं, अपने लगे अपने तब से कुछ नहीं, पर पुरानी कथा लगी जो पुत्र में लिखी बोले। इस तरह से अब कोई कुछ भी लिख दे मैं क्या करूं, हमारी संपत्ति नहीं है बिल्कुल, कभी स्वामी जी सम्मत यार मेरी सम्मति कई बातें लगे सब मेरी सम्मति से लिखे, कल्याण सब मेरी सम्मति लिखे सब आए, मेरे मन के विरुद्ध बात होता है कोई सम्मति मिल जाओगे, मेरा आग्रह भी नहीं है कि मेरे सम्मति लिखो मेरे कहने से लिखो मेरा कर्म मानो, कोई आग्रह नहीं, तुम्हारा चोखा अच्छा माना है तो मानो नहीं तो बदल दो। मैं कहता हूँ इतना व्याख्यान आपको देता हूँ आपके मांगने से लाभ समझता हूँ, परंतु किसी से कहता नहीं मेरी बात मानो मानो, ऐसा आग्रह मैं क्यों करूँ, लाभ को आप चाहिए मानो नहीं तो मत मानो, आग्रह मैं क्यों करूँ, मगर आग्रह करना क्या अधिकार है, अपने जान में मैं आपके नुकसान की बात नहीं कहता, परंतु कोई बात निकल जाए तो क्षमा कर दे रहा, क्षमा कर देना, मनुष्य है मनुष्य से भूल होती है तो मेरी भूल तो आप माफ कर देना, मैं जान करके किसी का जी दुख है ऐसी बात नहीं कहता, आप किसी को दुख होते ऐसी बात नहीं कहता, पर भगत पर बात साची जो से कहता वो सीधे से ये बात है। अब इसमें संदेह हो तो फिर पूछो, फिर पूछो हो गया फिर हो गया, अच्छी बात है, कोई संदेह हो तो फिर पूछ लो भाई, संदेह मत रखो, मेरे हृदय में एक असर पड़ा कि ये थोक पास द्रव्य से थोक ऐसे ग्राहक और इतना ग्राहक थोक बेचे दचे से ये प्रेस के लिए बढ़िया नहीं मात्रा में, इसे भूल हो सकती है मेरी, परंतु मेरे दृष्टि के थोक मार तो कोई बेचे किधर हमारे विरोध रखे वो विरोध भी बेचे तो गीता प्रेस का माल बिकेगा बढ़िया मानता हूँ, थोक से बहुत बुरा मानता हूँ बिल्कुल, थोक शोध नहीं लेने में क्या हर्ज है, थोक शोध न लिखते कोई हर्ज नहीं, थोक लिखने से क्या फायदा होता है हमें तो सारा बहुत व्यक्तिगत बात है, मैंने ऐसे सूचना बढ़िया नहीं है, सूचना बढ़िया नहीं है, मैं ट्रस्ट योग कह दिया तो दो महीना तक देने का ही, तीसरे महीने में एकदम दो महीना होगा, दो महीना दूसरा अंक आया तीसरा अंक आया उसमें लिखा कि बेच सकते हैं, ये मर्जी है, लिख दिया तो लिख दिया, नहीं लिखे तो मैं क्या करूं, मेरे ट्रस्ट दिया कि अगले कल्याण में ठीक कर देंगे, ठीक है पर कोई नहीं कर सके, उनकी करने की भावना नहीं थी ये माने क्या था, उनके ठीक करने की भावना नहीं थी ऐसा मैं नहीं कहता नहीं मानता हूं, भीतर से नहीं कर सके ये बात कहता हूं, तीसरे महीने मैंने लिख दी, तीसरे महीने कहा तब उनसे बात की नहीं, बात नहीं गई, पहली बात ही नहीं गई, तीसरे महीने आया तो बात की, इस वास्ते सब शांत रहो प्रसन्न रहो, हम भाई किसी का भी अहित नहीं चाहते, और अहित हो जाए तो माफी मांग लेना सबसे माफी, हम माफी कर देना बढ़िया नहीं है, ये व्यक्तिगत वेश निकलता है ऐसी बात बढ़िया नहीं है, और कुछ नहीं कहता, वो भी आप पूछो तुम क्यों कहने पूछो मैं क्यों कहूँ, कोई ठीक करता है मैं ठीक करता है सब ठेगा तो रही है, ये बात है गीता प्रेस पर हमारी ममता है, गीता प्रेस पर ममता है मेरी, गीता छपती है गीता प्रेस वाले ने बुलाया थोड़े मेरे को, गीता प्रेस वाले ने बुलाया नहीं है, आप आए हो अपने मेरी मर्जी से, अब है ही नहीं बूटे पड़े तो चले गए 1989-80 निबे के तो बस हो गए 1989 को भी तो बस 68 कहीं नहीं बुलाया नहीं बुलाओ कोई पूछो बात सुनी हो तो बताओ बुलाया किसी ने नहीं है आप ही आया मेरी घर से आया मेरी घर से आया घर से तुम्हारे परेशान करता नहीं हूं मेरी घर से आया मैंने लाभ उठाया गीता प्रेस से हमने लाभ उठाया है बहुत लाभ उठाया लाभ के लिए आया लाभ उठाया उठाना चाहिए वैसा नहीं है पर बहुत लाभ हुआ मेरे को लाभ हुआ इसमें संदेह नहीं है मैं शेठ जी जयदयाल जी को बहुत उत्तम पुरुष समझता था हमें देखने में एक बात कहता था भैया माफ करना सबसे माफी मांग रहे थे पहले मेरी देखने में साधुओं में गृहस्थों में जयदयाल जी जैसा तत्व की जीवन मुक्त मैंने कोई देखा नहीं मेरी कोई दृष्टि में कोई साधु कोई गृहस्थ कोई बेदी से मत मिला नहीं इसका ये अर्थ नहीं है कोई है नहीं ये अर्थ मत लगा ना दुनिया में कोई है नहीं ऐसा नहीं मेरे देखने में नहीं आया मेरे देखने में नहीं आया केवल जयदयाल जी एक जयदयाल जी का ननिहाल है रतनगढ़ जयदयाल जी का नंदेर है ननिहाल रतनगढ़ क्या वही है कि नंदेर रतनगढ़ भाई जी को तो भाई जी का तो दादा वो दादेला है भाई जी तो प्रसाद यात्र थे या नारमल जी थे नारमल जी के बहन उन्होंने बातें विषय पर सुनी नारमल जी घर की बातें सुनी है उनकी भी सुनी शेर जी छोटे से थे माँ के साथ आया करते नंदे रहे माँ के साथ आते संतों से आते संत सत सुनते वेद माजी तो सुनते ये जाते बोरिया खाते बोरिया खा लगे अब चलो चलो चलो तब संत कहते हम जाओ जाओ देखो बच्चे के वो बोरिया खा रहे साधु के मतलब कुछ बड़े संत थे जयदयाल जी को मैं संत मानता हूं संत थे जीवन मुक्त संत थे मेरी दृष्टि में आप मान ले बिल्कुल आगे थे बिल्कुल आगे थे आप मान लो मत मानो मानो तुम्हारी जैसे मर्जी करो मेरी दृष्टि